Kanisanga mingite Tokyo kokondo Nakozonga sima mwatago Namboka na mesana Boka na botama Koko Name minzoto Kasi motema nangai Etikali na yo Nazali kosambela Tambe Abate la bolingo na biso Ah ah seniye na ligiyo Ubembo ezali liwate Sanga mingite Nokio kokondo Nakozonga sima mwatago Namboka na mesana Boka na botama Kongo Kame mitoto Kasi motema nangai Etikali nayo Nazali kosambela Zambe Abate la bulingo na biso Confiance na pesio, ko baby sate, la ligi toyokana, eto salisana, wala makasi ya bolingo na biso, lizi na liga, ama, bolingo pesa zame, ama liga, ko baby sate, ko nyoko late, motema nangai na pesio nyonso, confiance na pesio, Baby sate, naligi toyokana, meto salisana, wana makasi ya bolingo na biso, lizi nalinga, mama, bolingwe pesa zame, abaniga, ko baby sate, konyokulate, motema nangai na pesi onyoso. Thank you. yaka koyamba ngai na bimi wele a yaka osangela ah mikolo mile kaki mingi ngai na mona serite wana pasi ya bolingo bolingo boleki na motema na komi se yembele yembele Nakomi mungu ya bolingo pona kukanisa yo Lizi ya kako ya mbangai na bimi wele Aya kao sangela Mikolo mile kaki mingi Kaina mona serite Wana pasi ya bolingo Bolingo bole kina motema Nakomi se yembele yembele Nakomi mungu ya bolingo Pona kukanisa yo Mobe mboga na kene Manyo sona yo Alizi Atabalobi Nyo sona ni mate Alizi Loba na papa Simalobi na kozoka Alizi Koko kama mingi Nenge moni meto nisingai Alizi Mobe moga na kene Monte manyo sona yo Sonayo Alizi Atabalobi Nyosona ni mate Alizi Loba na papa Simarobi na kozoka Alizi Oto kama mingi Nenge boni mweko nisingai Alizi Oye, toko kiko bebisa te Ako kiko kotia songi songi tena zali na basi milio koni mela yete mami akoluka tuboya toujours akoki kofinga ngai malole na kopesa yo ninio oyebaka mama fioti nali bala toluka kaninio kobala peto bota bana souvenir ya mokili kolala peto ya malamu kola talo kola baninga soki likambo likwe na bafami toko kikosali sana Mama fioti dali bala toluka kaninio kobala peto bota bana souvenir ya mokili kolala peto ya malamu kola talo kola baninga soki likambo likwe na bafami toko kikosali sana aya Nalinga prezo ya motema tozala die meilleur couple ya mokili eloko bakufelaka oyo balingaka eloko motemeliki oyo basombaka makasi ya bolingo ezali fidelite l'amour fait entendre na makwela nosambela nzambe abatela biso asunga biso na bolingo oyo Abate la biso, asunga biso na bolingo oyo.